misleći da li ćeš srećan biti. A ljubav je od zlata vrednija, ne može se bogatstvom platiti. A ljubav je od zlata vrednija, ne može se bogatstvom platiti. Na kapiju sutra ću izaći, prema njima. Na kapiju sutra ću izaći, kad svatovi budu prolazili, primi ruže koje ću ti dati.